Din akla yardımcı olmak için gönderilmiştir. Vahiy akla yardımcı olmak için gönderilmiştir. Aklın yerine geçmek için değil. Hele aklı iptal etmek için hiç değil. Aklı iptal ettiğinizde dini baştan iptal etmiş olursunuz. Akıl onaylamıyorsa... Akla yardımcı olmak için gönderilmiştir. Akıl insanın içindeki vahiydir zaten. Evet. Hocam aklınız varsa dininiz yok diyenler var. İşte onların dini yoktur. Evet, doğru. Evet, onlar kendileri için söylüyorlar. Kaldı ki bu cümleyi Kur'an da aklını kullanarak kuruyor. Yani düşün, akla küfretmek için akla muhtaç adam. Akla mecbur. Akla eleştirmek ve akla küfretmek için bile akla insanı mahkum eden Allah'ın şanı ne yücedir. Dolayısıyla bu cümle bile akılla kurulmuş bir cümle Erdem kardeşim.